Jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No jakoś Francuzi nie wpisali się w ten klucz. A jak tam Węgrzy? A nie, nie, jak Węgrzy to na pewno nie będzie szpetnie. Na szczęście mają bardzo łatwą nazwę do wymówienia, tam Rinderszek, czy tam Magyarlandzie, Ketyoborot. Nie. Oni się po prostu nazwali Wian. Szégyis benne van a terve. tambury piją dzum, tupet i stronę modu. Bardzo prosta nazwa tego węgierskiego zespołu. Wian, wszystko, nie tylko ten zespół, będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. No nie wiem, kiedy akurat wywieszę listę, no może potem drugim, trzecim śniadaniu, kiedy oczywiście prowadzący wyśpi się po przeprowadzeniu tej jakże światłej audycji. W takim razie płytę zespołu Wian odkładamy na kubkę. Przypominamy leitmotiv, że wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Dla każdego pewnie to znaczy co innego. No i przypominamy też, że można pisać, ale przypomina mi nieśmiało, tak mizernie i cicho, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Marcin napisał tydzień temu pod hasłem Barbary. Zdziwiłem się, ponieważ no Barbary wypada chyba kiedy indziej, ale niech mu będzie. Dowiedziałem się ostatnio, twierdzi Marcin, że pewnej mojej znajomej Basi zdarza się słuchać Strefy. Jednak zaprzeczyła, by to ona była tą Basią, czyli naszą drogą Basią, no, zwaną niekiedy naczelną wariatką Strefy. Oznajmiła ta owa Basia znajoma Marcina, że słucha rzadko, ponieważ nie przepada za prowadzącym, gdyż, cytuję, tutaj Marcin cytuje, niektórych nie powinno się wpuszczać przed mikrofon. Dziwi mnie to, ponieważ z tego wynika, że my z ową Basią znajomą Marcina, no świetnie się rozumiemy, gdyż ja też uważam, że niektórych nie powinno się wpuszczać przed mikrofon. Swoją drogą powstaje tutaj pewna nieścisłość i kolejny dylemat. Czy to nie jest przypadkiem tak jak z tym talerzem, który nie wiadomo, czy leży, czy stoi? Czy ja jestem przed mikrofonem, czy za mikrofonem? No, ale to jest akurat dobry temat na ferment intelektualny i można pod strefa@polskieradio.pl napisać, czy ja jestem przed mikrofonem, czy za mikrofonem. strefa@polskieradio.pl. Cóż my tam mamy do zagrania, bo wbrew pozorom jest audycja muzyczna. O, co prawda po hiszpańsku już było, ale to się nie liczy, bo to jeden tylko utwór i to od Francuzów, więc na pewno akcent był słaby. To będzie po hiszpańsku, ale z kolei z Argentyny. No, żeby niczego nie mieszać i żeby zasady strefy zostały zachowane, zespół zwie się Arsies. Vida. Kreta i Szwaja, Publiko, Edukasa, Despierta. La comadre Sebastiana nos rota alrededor. Y tu hermano que estás ahí privando, ay, ay, ay. Mandando batacitas en el bar, ay, ay, ay. Que seas gachupino, gachupino, ay, ay, ay. Que en tu tierra te llama la revolución. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nicaragua, sandinista, viva México. Ten akurat utwór, który zwie się Nicaragua Sandinista, nie jest autorstwa tego zespołu Arsis, tylko baskijskiego zespołu Cortatu. Ten oryginał oczywiście nie raz już w strefie był, no ale mówię tak woli dziennikarskiej ścisłości, rzetelności, żeby nikt nie pomyślał, że to Arsis tak ładnie komponują. Nie, to akurat na tej płycie Fakeration. I tak jest sporo ładnie skomponowanych utworów pląsających, żywych. Swoją drogą nie jest to płyta, mimo że zespół argentyński, płyta nie jest wydana w Argentynie, napisano tutaj Wrocław Poland. No ale w Argentynie też wydana. O dziwo, ta płyta w Argentynie wydana ma tytuły hiszpańskie, co nie dziwi. Ale ta płyta wydana Wrocław Poland ma tytuły po angielsku, co dziwi. Co kraj, to obyczaj. strefa@polskieradio.pl. Wszystko będzie wypisane i tak dalej, i tak dalej. Zespół Arsis, Argentyna. A my oczywiście oddajemy głos słuchaczom. A szczególnie jednej słuchaczce, no bo naszej pasi kochanej. Wszędzie pełno w korespondencji, bo obiecała sobie, że jednak zatka, zakorkuje, zablokuje naszą skrzynkę listelową. Ale od czasu do czasu zdradza się trochę ze swoją naturą. I ja już wiem, że ta nasza Basia kochana, to takie ciepłe kluchy są. I zaraz to udowodnić. A poza tym, no jak wiadomo, Basia z Kasią nigdy się nie zgodzą. I ten fragment listela to potwierdza. Kasia, to pisze Basia, Kasia, już na twarz oksiągu zachwycona początkiem audycji. A ja się gotuję, donosi Basia. A ja się gotuję, ale cicho siedzę, gdyż jestem tam pod przykrywką. No i wszystko jasne. Basia ciepłe kluchy. Gotuje pod przykrywką. strefa@polskieradio.pl. Nie wiem, czy zachęcać, czy zniechęcać, bo to dr Wilczur jeszcze w złej wierze to wszystko przeczyta. No dobrze. Którąż to mamy godzinę? To już podejrzewam jakieś 23 minuty po trzeciej. No to jeszcze chyba nie będziemy o najseksowniejszych językach świata mówić, może po kolejnym zestawie muzycznym. No właśnie, no właśnie, kto do nas zmierza? Ach, jak się rozśpiewają ci metalowcy z Litwy. Nazwa zespołu nie bardzo litewska. Na szczęście tekst już tak. Zwą się Thundertale. Let's Ach, jacy rozśpiewani ci litewscy metalowcy, Thundertale. Nawet nie muszę wypisywać, bo już właściwie przeczytałem fonetycznie. Nawet nie trzeba zaglądać na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna strefa, no, żeby sobie jakoś wyszukać, dosłuchać sobie litewskiego zespołu Thundertale. Jakiś taki bardzo rycerski zespół, sądząc po szyszakach. Szyszak. Nie mylić z Korbaczem na okładce. Tak szukam Korbacza, ale nie ma to. I pół w takim razie rycerski. Zespół Thundertale. Odkładamy na kubkę. No i tak patrzę na zegar, że tu już właściwie w czwartą kwartę weszliśmy. No a podejrzewam, że słuchacze to nie za bardzo, więc pomagamy. Nie spać! Nie spać! No i wreszcie możemy trochę o seksie porozmawiać. Ale oczywiście nie tak, jak sobie wyobrażają słuchacze, ponieważ z pozycji lingwistyki stosowanej. Dodam, że seks to końcówka jednego z estońskich przypadków, dlatego też w tym języku no, sporo mówi się o seksie. Przekonałem większość słuchaczy, że najseksowniejszym językiem świata jest właśnie estoński. Przyznaje mi rację nasz kronikarz. Ulegam. I rację redaktorowi przyznaję. Estoński jest najseksowniejszym językiem świata. Czy to się komuś podoba, czy nie? To było tydzień temu. Albo wiadomo, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No i jak już podaliśmy do wiadomości, że estoński najbardziej seksownym językiem świata jest, napisał Bartosz, a właściwie się rozmarzył. No, w sumie dobrze by było poznać jakąś taką estonkę. Wtedy nawet kłótnia mogłaby być zmysłowa. No, żeby ta estonka nie zmieniła się w e-stonkę, to lepiej, Bartoszu, uważaj. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale nieśmiało, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. W poprzednim zestawie muzycznym grzmieli metalowcy. No to teraz w ramach płodozmianu przydaliby się jacyś tacy intelektualiści. Tacy spokojni, wyrafinowani, subtelni. Mamy takich. Mamy. Z Brazylii, tylko ta nazwa. Podejrzewam, że w ramach i z cyklu nazwy strefowych kapel, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. No to próbujemy w takim razie. Benegao e seletores de frekwencja. fica gerada pra gerar alteração. Positiva, equipe de construção nativa, na estiva. De espírito pra espírito, de alma pra alma, sigo convicto da tentativa de manter a calma. Mesmo estando no olho do furacão, mesmo quando o coração aperta, mesmo com o planeta em estado de alerta, seguindo no desafio de manter a mente quieta, a espinha ereta e a cabeça no lugar, na medida do possível, na sintonia certa eu falei. Mensagem na garrafa, eu falei. É a semente que voa com vento, é energia de primeira qualidade em movimento. É a mensagem circulando, é o pensamento. Essa é o terror, entre comandos políticos, polícias e milícias, em campo aberto ou no mar de concreto, a hipnose chega perto do grau 9, numa escala de 10, o mundo inteiro aos seus pés. A história até o final ainda contém várias surpresas, para o bem ou para o mal, que tal? Uma por uma, as verdades vêm à tona, olha que beleza, tijolo por tijolo, máscara por máscara, do estilingue vai a pedra, da banana vai a casca, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu sei. É a semente que voa com vento, é energia de primeira qualidade em movimento. É a mensagem circulando, é o pensamento livre. Jak ja wymówię tę nazwę tego zespołu? Benegao e Seletores de Frequencia. To zdaje się w języku portugalskim, mimo że zespół z Brazylii, no nie da się ukryć, że to portugalski. To też jakby zdradza, że jednak no, Portugalczycy no, musieli być kolonizatorami, chociaż jakoś specjalnie się do tego nie przyznają. No, ale skąd ten portugalski w Brazylii? Chłe, chłe. Mimo że długa nazwa i nie do wymówienia, to będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no żeby każdy mógł, jeżeli ci brazylijscy intelektualiści się komuś spodobali, żeby mógł sobie jakoś jeszcze dosłuchać tego, no tylko kto by chciał. Chociaż no, nie wypełnili naszego dzisiejszego leitmotivu wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Jakieś takie subtelne było, może nawet za subtelne powiedziałbym, zbyt wyrafinowane do strefy. Na szczęście mamy płodozmian. Płodozmianem będzie ta płytka ze Słowacji. Wydaje się, że jest to absolutne rękodzieło, dlatego że okładka tej płyty jest dziergana, tutaj wyszywana. Podejrzewam, że jestem jedynym w Polsce być może, a w ogóle jednym z niewielu posiadaczy. Całuję. Cóż za niezwykły okaz. I została specjalnie wysłana przez autora, niejakiego Pablo Klemo ze Słowacji do strefy. Jak wiadomo, Słowacja jest zagłębiem jabolowego punka i to właśnie będzie to boje szpetnie wczesnym kwietniu. Właściwie już chyba wszystko powiedziałem, to niechaj przemówi muzyka. Zespół jakoś nie zwie się specjalnie po słowacku, bo nazwa tej kapeli to Tche Bloc. Prямо do okna, ty czujesz do boba. To nie czas, co tu robić. I za ci nie chcę. Będą masakry. Spodne bradło, cios na tu stało. Granicą pisze, brazne policze. A to wekano, na kopień swoje nimi zadok. Zacznij trochę żyć, trochę żyć. Żywo nie tyle śmierci na to tak związku z okoreni. ze Słowacji, z wydzierganej specjalnie dla doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola płyty zespołu Tche Bloc. No, mieliśmy zestawik jakże realizujący, wypełniający dzisiejszy leitmotiv. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Tche Bloc. Chyba już ostatni raz podam adres naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł czerpać tytuły utworów, nazwy wykonawców, których chciałby dosłuchać po strefie. No, czyż dr Wilczur nie jest wielkim optymistą? Odkładamy Słowaków w takim razie. No i niechaj jeszcze słuchacze raz mają głos w tej audycji. Można pisać oczywiście. Teraz to już ponadczasowo, bo dopiero za tydzień odczytany taki tryb produkcyjny audycji. strefa@polskieradio.pl. Nasz kronikarz Siwy, który chyba jakoś tak korespondencyjnie rozpoczął audycję, no i chyba ją klamrą ładnie zepnie. A ja, donosi Siwy tydzień temu, już się cieszę na przyszłą audycję. To już straciłem rachubę, która to będzie. Bo już za tydzień żadnych postów nie będzie. Tutaj ci no, bardziej nowocześni słuchacze mogliby się obawiać, że nie będzie wpisów gdzieś tam na jakichś stronach strefy, bo przypominam, że my tutaj w strefie uważamy, że posty się zachowuje, a nie umieszcza i wpisuje. No to tyle, to tak. Patrzę na zegar, to jakieś takie za siedem minut czwarta to Co nam zostało? Ładny finał. No przyznam się, że jako lingwista stosowany się nie przygotowałem i nie wiem, jak będzie do usłyszenia albo papa po norwesku, ale tak czy siak niezwykle gorąco, chociaż niektórzy słuchacze uważają, że to już taka ostatnia zmiana ramówkowa w strefie, ale no liczmy, że za tydzień w tym samym gronie, a może liczniejszym się spotkamy i żegnamy się w takim razie po norwesku. Så be vi hengt ut. Kan ikke vi kalle en spade for en spade? Grav opp noen gamle synder og si ha det. Ja, bare spade vi vil klok av skade. Og spå i blemma til vi vet svaret. Har du fått nyss om min patetiske idé? Yeah. I już punktualnie czwarta